fikreyle kaldım namellerine, havayı cehline efsane yeter. Havayı cehline efsane yeter efendim. Gül yüzlü tabibim, havayı cehline efsane yeter efendim. Gül yüzlü tabibim. Meyli dünya yakılıp olma bedna, kim aldı felekten muradın akan? Ölüm var mı yok mu anır encam, vakit geçermeye bir ane yeter. Vakit geçirmeye bir ane yeter efendim. Gül yüzlü tabibim, vakit geçirmeye bir ane yeter efendim. Gül yüzlü tabibim. Erenler yolda kes bir hal eyle. Şu fani dünyayı bir hayal eyle. Gelip konan göçtü nişane yeter. Gelip konan göçlü nişane yeter efendim. Gül yüzlü tabibim. Gelip konan göçlü nişane yeter efendim. Gül yüzlü tabibim.